kasa za szkolnego asa w MediaMarkt. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Sprawdź, ile możesz zyskać. Akcja trwa do 24 czerwca. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 czerwca. Minęła 13. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Dodatkowe pociągi przewozów regionalnych dowiozą fanów festiwalu Poland Rock do Kostrzyna. Błąd naprawiony. Gimnazjaliści z Mazowsza dostali prawidłowe wyniki kwietniowego egzaminu z matematyki. Wiosną przyszłego roku w Holandii ruszy proces w sprawie zestrzelenia Boeinga linii Malaysia Airlines nad Ukrainą. Przewozy regionalne zmieniają zdanie. Uruchomią jednak dodatkowe pociągi dla fanów festiwalu Poland Rock. Pod koniec maja o rezygnacji przewozów regionalnych z organizacji dodatkowych pociągów na festiwal w Kostrzynie poinformowała Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, dodając, że zdarza się to po raz pierwszy od 25 lat. Kolejowa spółka odpowiedziała kilka dni temu, że uruchomienie dodatkowych komercyjnych składów jest nieuzasadnione ekonomicznie. Wczoraj premier poinformował w internecie, że w trosce o bezpieczeństwo uczestników festiwalu w Kostrzynie nad Odrą polecił ministrowi infrastruktury przygotowanie pociągów, które dowiozą uczestników na miejsce. Dziś mamy nową decyzję przewozów regionalnych. Rzecznik spółki Dominik Lebda tłumaczy, że jest ona konsekwencją rozmów z organizatorami imprezy. W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów dotyczących możliwości wzmocnienia połączeń regionalnych związanych z obsługą festiwalu Poland Rock 2019, spółka Przewozy Regionalne informuje, że w efekcie konstruktywnych rozmów z organizatorami podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu dodatkowych połączeń dalekobieżnych z Rzeszowa, Białegostoku, Olsztyna, Krakowa i Kędzierzyna-Koźla. Te połączenia będziemy chcieli skomunikować z naszą rozkładową ofertą. Informacje dotyczące m.in. rozkładu jazdy i cen biletów mają zostać przedstawione w najbliższych tygodniach. Chcielibyśmy jak najszybciej te szczegóły przekazać pasażerom, żeby mogli zaplanować podróż tymi pociągami, dodał rzecznik. Informacje będą dostępne na stronie polregio.pl. Gimnazjaliści z Mazowsza dostali na zakończenie roku szkolnego prawidłowe wyniki egzaminu z matematyki, poinformowała o tym dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Na skutek błędu informatycznego komisja musiała zmienić wyniki z matematyki 9 000 gimnazjalistów z dysleksją. Anna Frenkiel dodała, że są jeszcze 3 szkoły, do których kurierzy dostarczą zaświadczenia, bo uroczystość zakończenia roku szkolnego odbywa się tam po południu, ale jesteśmy pewni, że dostaną je wszyscy na czas, zapewniła. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie informuje, że błąd powstał w trakcie przetwarzania wyników egzaminu gimnazjalnego z matematyki i dlatego konieczne było powtórne wczytanie do systemu informatycznego wyników za rozwiązanie zadań otwartych. Komisja zamieściła na swojej stronie przeprosiny dla uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół. Liczba otrzymanych punktów na egzaminie w tym roku ma duże znaczenie przy rekrutacji, bo w związku z kumulacją roczników szkoły są wyjątkowo oblegane. Zarzut zabójstwa zostanie postawiony co najmniej 4 podejrzanym w sprawie zestrzelenia Boeinga linii Malaysia Airlines nad wschodnią Ukrainą 5 lat temu, poinformowali krewni ofiar. Proces ma się rozpocząć wiosną przyszłego roku w Holandii. Nazwiska 4 podejrzanych przedstawił także dziś zespół śledczych powołany do zbadania katastrofy. Policjant z gdańskiej drogówki zatrzymany z narkotykami był wtedy na urlopie. Usłyszał zarzuty, został zawieszony. Patrol zatrzymał go do kontroli na jednej z ulic Gdańska. W jego aucie funkcjonariusze znaleźli 14 porcji narkotyków. Okazało się też, że policjant był pod wpływem amfetaminy. Usłyszał 2 zarzuty, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Jeden zarzut dotyczy prowadzenia pojazdu pod wpływem substancji psychotropowej. Drugi to jest posiadania substancji psychotropowych zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec podejrzanego środek postaci dozoru policji. Oczywiście powiadomił o przedstawionych zarzutach jego przełożonych. Policjant straci pracę. Od 1 lipca będzie można składać wnioski elektroniczne o przyznanie 500+ na każde dziecko, papierowe od 1 sierpnia. Przypomniał o tym w Polskim Radiu wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Im szybciej zostanie złożony wniosek, tym szybciej zostaną wypłacone pieniądze, mówi Stanisław Szwed. Myślę, że osoby, które złożą w lipcu, w tym mogą liczyć, że już w lipcu te świadczenia trafią do nich. Tutaj ta droga jest taka, że urzędy gminne dają zapotrzebowanie do urzędów wojewódzkich. My przekazujemy środki i te środki trafiają już do osób, które ten wniosek wypełnią. Ważną informacją też jest to, że urzędy już nie będą wydawać decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczenia. To będzie tylko informacja. Wiceminister powiedział też, że w lipcu Sejm powinien się zająć projektem przyznającym świadczenie w wysokości 500 zł dla dorosłych niepełnosprawnych. Przypomniał, że zgodnie z zapowiedzią premiera pieniądze mają być wypłacane od jesieni. To był serwis Trójki.

gdzie ty jesteś. Szczęście moje, szczęście, gdzie ty jesteś. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, witamy. Do 14 jesteśmy z Państwem i czekamy na propozycję do muzycznej poczty UKF. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. To już ostatnia poczta w tym tygodniu, także proszę się pospieszyć, bo kolejna szansa dopiero od wtorku. 22 i 7 trójek, UKF, małpa polskieradio.pl. Rozpoczynamy od piosenki w wykonaniu zespołu Hej wraz z Agnieszką Chylińską. Żona pozdrawia ukochanego Darka. My first name Angelie, prettiest mess you've ever seen. Love for money is my sin. Any man calls, I let him in. Zostało wszystko przedstawione. Unplugged. Hej i Agnieszka Chylińska. 22,7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Czekamy na kolejne Państwa zamówienia, ale w tej chwili zupełnie inny numer się przyda, czyli 73533. To numer SMS-owy. Koszt wysłania wiadomości to 3 zł i 69 groszy brutto. A sprawa dotyczy konkursu Weekend dla Dwojga w Willi Polanica, czyli czterogwiazdkowym pasjonacie Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. A do wygrania nocleg dla dwóch osób, dwie doby oczywiście, śniadania, obiada, kolacje, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, także z rowerów, kijków do Nordic Walking, gier pubowych, w tym bilardu. Jest także możliwość korzystania z gier elektronicznych, miejsce postojowe, biblioteka oraz darmowy dostęp do internetu. Jeśli Państwo chcą wybrać się do Willi Polanica, to proszę do nas wysłać dokładnie jedno zdanie ze słowem weekend. Numer 73533. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Willa Polanica w Polanicy Zdroju. www.villapolanica.pl. Bardzo bym prosił dla niezłomnej, bardzo fajnej i przystojnej dyrektorki pani Magdy z Kamienicy Polskiej. Poprosiłbym o piosenkę grupy Queen, Show Must Go On. Magda, dla ciebie od radia, ode mnie. Dziękuję ślicznie. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. It anymore. The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens. Tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend. The show must go on. Hey. The show must go on. I'll face it with a grin. Thank you.

daleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny, tych lat gniewnych, czarny pył. W muzycznej poczcie UKF Ewa Demarczyk. I w tej chwili kończymy już przyjmowanie od Państwa SMS-ów w sprawie konkursu Weekend dla Dwojga w Willi Polanice. Rozwiązanie już za 3 minutki i 20 sekund. W tej chwili Ruby i Kaiser Chiefs. Pan Tomasz pisze, że dawno tego nie było. Kaiser Chiefs. I wiemy, kto już wygrał konkurs Weekend dla Dwojga z Willi Polanica. Jest to pan Andrzej z Rudy Śląskiej, a przysłał nam takie zdanie. Wiem, że masz do pracy... Jeszcze raz. Wiem, że masz do pracy pęd, lecz wyhamuj, bo weekend. My też dziękujemy Państwu za dzisiaj. Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Dzień dobry. Chciałem poprosić o utwór Willa Kolinica w muzycznej poczcie UKF. Z okazji przyszłotygodniowego koncertu, do którego odliczam dni, Easy Lover, jeśli można.